ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 17 सूत्रों में से 14 सूत्रों का विचार हो गया है, 15वें सूत्र का विचार आज होना है। नियमाच्य सूत्र से जो ये कहा गया था विद्या ब्रह्मांग होगी करके पूर्व पक्षी के द्वारा ये कहा गया था 7वें सूत्र में, कुर्वन्येवेह कर्माणि इत्यादि नियम विधि ब्रह्म ज्ञान को कर्मांग बता रही है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। उसका निराकरण यहाँ पर दो सूत्रों से दो प्रकार से किया गया। ये तो बताया गया कि नियमाच्य इस सूत्र से जो बताया गया वह न अविशेषात से कहा गया कि वहाँ ब्रह्मज्ञानी को मात्र अधिकारी बना करके कर्म का विधान न होने से ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्म विद्या कर्मांग है, न अविशेषात से ये कहा। और यदि प्रकरण के आधार पर ब्रह्मज्ञानी अधिकारिक ही कुर्वन्येवेह कर्माणि इस नियम विधि को मानते हैं तो उस पक्ष में कहा गया स्तुतये अनुमतिर्वा कि ब्रह्मज्ञानी को कर्म की अनुमति श्रुति इस अभिप्राय से दे रही है कि कर्म करने वाले ब्रह्मज्ञानी का अनुष्ठित कर्म जन्मारंभक नहीं होता, ये ज्ञापन करके ब्रह्मज्ञान का महात्म्य प्रकट करना चाहती है श्रुति। अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठित कर्म अज्ञानी के जन्म का आरंभक बनता है और ज्ञानी के द्वारा अनुष्ठित कर्म ज्ञानी के जन्म का आरंभक नहीं बनता, इस वैलक्षण्य का प्रयोजक क्या है? तो ज्ञान। ये ज्ञान के ज्ञान का महात्म्य है कि अज्ञानी को बंधन प्रदान करने वाला कर्म भी ज्ञानी को बंधन प्रदान नहीं कर सकता। इस प्रकार ज्ञान की स्तुति के लिए ज्ञानी यदि कर्म करता हुआ जीवन बिता भी दे तो भी उसे ज्ञान से प्राप्त जो ब्रह्म भाव है उससे अतिरिक्त संसारी भाव की प्राप्ति कर्म नहीं कराता, नहीं होती। ये तो अन्यथा नास्ति से बताया गया। जन्म का आरंभक ज्ञानी के कर्म नहीं बनता। इस प्रकार ये ज्ञान का महात्म्य कुर्वन्येवेह कर्माणि जिजि विशेष्यतम समा इस नियम से प्रतिपादित हो रहा है। तुल्यन्तु दर्शनम इससे अच्छो अब काम कारेण चैके ये जो सूत्र है 15वां इससे ये बताया जा रहा है कि जिस कारण से ब्रह्मज्ञानी स्वेच्छा से ही ब्रह्मज्ञानी क्या, ब्रह्म जिज्ञासु भी, ब्रह्मज्ञान के अधिकार प्रयोजक साधन चतुष्टय से संपन्न हुए, यानी ज्ञान की सात भूमिका में से प्रथम भूमिका रूढ़ हुए साधक ब्रह्मज्ञानी भी ज्ञान की भूमिका में से प्रथम भूमिका रूढ़ हुए ब्रह्मज्ञानी भी स्वेच्छा से कर्म त्याग करते हैं, शास्त्र कितने भी उन्हें प्रेरित करें वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। इससे भी ज्ञापित होता है, तो जब ब्रह्मज्ञान का अंतरंग साधन अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त होता है तो भी अधिकारी स्वेच्छा से बाह्य साधनों का त्याग करता है और बाह्य साधनों साधन रूप कर्म का त्याग करने के पश्चात होने वाला जो ब्रह्म ज्ञान वह कर्म का अंग नहीं बन पाएगा, इसे काम कारेण चैके इससे कहा जा रहा है। भाष्य में टीका में इसका उत्तरण है कि स्वेच्छातः कर्म साधन प्रजादि त्याग लिंगाच्च विद्या स्वतंत्र फला इति आह कामेति। तो कहते हैं कि ज्ञानी अपनी इच्छा से ही कर्म के साधन भूत प्रजादि का परित्याग कर रहा है, यह कर्म साधन प्रजादि का त्याग ये ज्ञापक है, विद्या स्वतंत्र फलवती है इस सिद्धांत का, सिद्धांत का ज्ञापक लिंग बन जाता है यह। इस अभिप्राय से काम कार्यण ये सूत्र आ रहा है। काम कार्यण चैके, काम कार्यण चैके तीन पद हैं, काम कार्यण च एके, एके विद्वांस, तो कुछ ज्ञानी, एके विद्वांस यानी पूर्व जो ज्ञानी हुए हैं, पूर्वे विद्वांस श्रुति में कहा गया, उनको यहाँ एके शब्द से लेना। एके सर्वनाम है, सर्वनाम होता है बुद्धिस्त अर्थ का भी परामर्शक। व्यास जी के काम कारेण चय के इस सूत्र का निर्माण करते समय बुद्धि में वे लोग हैं जिन्होंने लोकत्रय के प्रापक प्रजादि साधनों में स्वयं का जो फल है, प्रयोजन है, वह न देख करके परित्याग किया है। ऐसे पूर्व मुमुक्षुजन ज्ञान की प्रथम भूमिका में ठीक से जो आरूढ़ हुए हैं वे लोग एके शब्द का प्रयोग करते समय व्यास जी के बुद्धिस्थ हैं, इसलिए एके शब्द से व्यास जी के बुद्धिस्त जो अपना प्रयोजन प्रजादि साधनों में न देख करके प्रजादि साधनों का परित्याग करने वाले पूर्व मुमुक्षुजन हैं वे हैं विवेकी जन। और उन्होंने क्या किया, ये के काम कार्यण का अर्थ है स्वेच्छातः, अपनी इच्छा से। कर्म साधन भूता प्रजा साधन भूत प्रजादिन त्यक्तवंत, ऐसे ऊपर से जोड़ देना त्यक्तवंत, जिस कारण से पूर्व मुमुक्षुओं ने अपने प्रयोजन मोक्ष प्रजादि साधनों में न देख करके प्रजादि साधनों का परित्याग स्वेच्छा से किया, उस कारण से भी उनके द्वारा जो प्रजादि का परित्याग रूप लिंग है वह बताता है कि ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है। यदि ब्रह्म विद्या कर्मांग होती, कर्म फल से ही फलवती होती, तो कर्म के साधन प्रजादि का त्याग ये न करते, क्योंकि ब्रह्म विद्या का फल चाहिए मोक्ष, मुमुक्षुजन है, मोक्ष चाहने वाले हैं, और मोक्ष की चाह रखने वाले कर्म के साधन प्रजादि का परित्याग कर रहे हैं। इससे ज्ञापित होता है कि ब्रह्म विद्या कर्म फल से ही फलवती नहीं, अपितु कर्म त्यागने के पश्चात श्रवणादि के फल स्वरूप प्राप्त होने वाली ब्रह्म विद्या स्वतंत्र ही समूल अध्यास की निवर्तक बन करके स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष की संपादिका बन जाती है। इस अभिप्राय से यह सूत्र लिखा गया काम कार्येण चैके। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अपि चैके विद्वांस प्रत्यक्षीकृत विद्या फला संत तद अवष्टंभात फलांतर साधनेषु प्रजादिषु प्रयोजना भावं परामृश्यन्ति। तो एके शब्द से लिए गए विद्वांस, यानी सूत्रस्थ एके शब्द का अर्थ कर दिया विद्वांस, च का अर्थ कर दिया अपि च, यानी जो जो आत्मविद्या में कर्मांगत्व ज्ञापक लिंग बताए थे वे तो लिंगाभास सिद्ध हो गए, प्रमाणाभास सिद्ध हुए, पूर्व पक्षी के प्रमाण प्रमाणाभास सिद्ध हुए। अभी तक के सूत्र से ही बताया गया, आठवें सूत्र से लेकर के चौदहवें सूत्र तक। और ये ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का ज्ञापक लिंग यहाँ पर प्रमाणभूत लिंग है, प्रमाणाभास रूप लिंग नहीं, सल्लिंग है। इस अभिप्राय से अपिच शब्द ये बताता है कि ब्रह्म विद्या में कर्मांगत्व बोधक, प्रमाणों में प्रमाणाभासत्व होने से और विद्या को स्वतंत्र फलवती बताने वाला लिंग सल्लिंग होने से ये अपिच शब्द का अर्थ निकलेगा। एके विद्वांस, तो एके शब्द का अर्थ कर दिया विद्वांस, यानी विवेकिना, लोक प्रापक जो प्रजादि साधन त्रय हैं लोकत्रय प्राप्ति के, उनमें अपना जो प्रयोजन है मोक्ष रूप वह न देख करके अपनी इच्छा से प्रजादि का परित्याग कर रहे हैं। यह परित्याग रूप लिंग सल्लिंग है ब्रह्म विद्या के स्वतंत्र फलवत्ता में। इस अभिप्राय से व्याख्या कर रहे भाष्यकार भगवान की एके विद्वांस यानी विवेकिना, उसी विद्वांस का ही एक शब्द से परामृष्ट विद्वांस का ही और स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं कि प्रत्यक्षीकृत विद्या फला, तो विद्या का जो फल है वह जिनको प्रत्यक्ष हुआ है यानी अपरोक्ष आत्मलोक, वह स्वयं प्रकाश है, अप्रोक्ष है सबके लिए, और वही अप्रोक्ष आत्मा ये है विद्या का फल, वही तो स्वरूप अवस्थान रूप मोक्ष है। और उस विद्या का फल यानि आत्मस्वरूप को, निरुपाधिक आत्मस्वरूप को प्रत्यक्ष कर लिया है जिन्होंने, यानी वही जिनकी इच्छा का विषय है, यहाँ आत्मजिज्ञासु है, सच्ची आत्मजिज्ञासा। जैसे नचिकेता को अभी ज्ञान दिया नहीं है यमराज जी ने, लेकिन कहते हैं याम त्वम आप सत्य धृतिर बतासी नैसा तर्के न मतिरापनेया, इस मंत्र में, ये तो अभी नचिकेता का प्रशंसक मंत्र है, और उसमें नचिकेता को यमराज जी कहते हैं कि वह मति यानि ज्ञान केवल तर्क से प्राप्त नहीं होता, जो तुमने मेरे से प्राप्त किया है। याम त्वम आप का ये लिट लकार का रूप है, अर्थ है प्राप्त किया, जिस मति को तुमने मेरे से प्राप्त किया है, मति यानी विद्या, वह विद्या केवल तर्क से प्राप्त नहीं होती। तो याम त्वम आप, यहाँ पर तुमने प्राप्त किया, ये जो प्रयोग किया जा रहा है, अभी तो नचिकेता को उपदेश ही नहीं किया, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि आत्मज्ञान का, और वहाँ पर कह रहे कि याम त्वम आप, इससे ये निकलता है कि निश्चित अधिकारी देख रहे हैं, उसे प्राप्त होने ही वाली है। यमराज जी ने अपने अंदर ये निश्चित कर लिया है कि मेरे पास विद्यमान जो ब्रह्म विद्या है वह नचिकेता प्राप्त करने ही वाला है, उसे देनी ही पड़ेगी क्योंकि अधिकारी है। ये निश्चय यमराज जी का है नचिकेता के लिए, इसलिए कहते हैं याम त्वम आप, ऐसे यहाँ पर भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि प्रत्यक्षीकृत विद्या फला विद्वांस का मतलब जिन जिनके अंदर नचिकेता और मैत्रेय के तरह दृढ़ मुमुक्षा है, फल पर्यवसायी आत्मजिज्ञासा है। जैसे नचिकेता ने कहा नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, और मैत्री ने कहा कि इन जिस वित्त से मैं अमर नहीं हो सकती उस वित्त को लेकर के क्या करूंगी, ऐसे जिस मुमुक्षु के अंदर से ये उद्गार निकलते हैं, उन मुमुक्षुओं को एक शब्द से लेना है ना, किम प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयम लोकः, हमें तो अप्रोक्ष आत्मा ही लोक यानि फल के रूप में अर्थात परम पुरुषार्थ के रूप में चाहिए, आत्मलोक हम चाहते हैं यानि मोक्ष चाहते हैं। तो इस प्रकार ये फल पर्यवसायी जिनको लोकत्रय प्रापक साधन त्रय में अपना प्रयोजन नहीं दिख रहा है, ऐसे लोगों को यहाँ पर एक ही शब्द से लेना है। उस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने एक ही शब्द का अर्थ कर दिया विद्वांस, और विद्वांस का ही अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्षीकृत विद्याफला का, मतलब जिनका उद्देश्य सुनिश्चित है और उस उद्देश्य को बदल नहीं सकते, जो दृढ़ मुमुक्षा जिनके अंदर है, ऐसे लोग विवेकी, वो ज्ञान के साधन से संपन्न व्यक्ति को भी ज्ञानी कहा जाता है। अमानित्वादि साधनों से संपन्न जो है वह भी ज्ञानी है, ज्ञान के साधनों से संपन्न। निषेधवृत्ति, हाँ हाँ भविष्यद्वृत्ति, ठीक है। तो वे विद्वान, ये के शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षीकृत विद्या फला संत, तद अवष्टम्बात, और उस के आश्रय से, अवलंबन से, जब अंदर से उद्देश्य मोक्ष रूप निश्चित हुआ तो संसार अंतपाती लोकत्रय उद्देश्य नहीं रहेगा, लोकत्रय की प्राप्ति। तो लोकत्रय की प्राप्ति जब उद्देश्य ही नहीं है तो लोकत्रय प्रापक जो साधन है वह उन लोगों के लिए निष्प्रयोजन है जो लोक इन प्रजादि साधन त्रय का फल नहीं चाहते, इनके फल की प्राप्ति जिनका उद्देश्य नहीं है, अपितु आत्मविद्या का फल प्राप्त करना जिनका उद्देश्य है, उनके लिए लोकत्रय प्रापक प्रजादि साधन निष्प्रयोजन होने से परित्याज्य है, ये कह रहे हैं कि तद अवष्टम्भात फलांतर साधनेषु प्रजादि सु प्रयोजना भावम परामृशन्ति। तो फलांतर शब्द से लेना संसार अंतपाती लोकत्रय, फल शब्द से तो लेना मोक्ष को जो चाह रहे हैं आत्मलोक, और फलांतर का अर्थ निकलेगा आत्मलोक रूपी फल से अर्थात मोक्ष से अतिरिक्त फल, वो है संसार। इसलिए फलांतर साधन का अर्थ निकलेगा संसार प्रापक साधन, वो है प्रजादि। प्रजादि में आदि शब्द से कर्म और दैववित्त को लेना, विद्या को, सकाम उपासना को, क्या प्रजादि में जो साधन में आदि शब्द लगा है उसमें स्वर्ग आदि को न लेकर के स्वर्ग आदि के साधन कर्म आदि को लेना। तो फलांतर साधनेषु प्रजादिषु, इसमें जो प्रजा ये इस लोक के प्राप्ति का साधन श्रुति कहती है, प्रजया अयम लोकोदय, और कर्मणा पितृलोक, पितृलोक है स्वर्गलोक, और विद्या देवलोक, इस श्रुति से बताए गए जो कर्म तथा विद्या शब्दित सकाम दैववित्त उपासना, ब्रह्मलोक प्रापक उपासना, ये आदि शब्द से ग्राह्य हैं। इनमें प्रयोजना भावम परामृशन्ति, अपना जो प्रयोजन है मोक्ष रूप प्रयोजन वह नहीं देख रहे हैं, अपितु मोक्ष रूप प्रयोजन का अभाव इन साधनों में देख रहे हैं। जो इनको चाहिए उसको प्राप्त कराने की योग्यता इन प्रजादि साधनों में नहीं देख रहे हैं, ये प्रयोजना भावम परामृशन्ति का अर्थ है। तो इसलिए फिर क्या करते हैं, उनको कहना नहीं पड़ेगा इनको त्यागो, जिस साधन का प्रयोजन नहीं चाहिए मनुष्य को तो उस मनुष्य को उस साधन को छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता, वो स्वयं ही उस साधन को नहीं अपनाता। उस साधन का फल नहीं चाहिए तो क्यों अपनाएगा। ऐसे इन लोगों को, मुमुक्षुजनों को प्रजादि साधनों का फल चाहिए नहीं, उसमें अपना प्रयोजना भाव देख रहे हैं, तो वे अपनी इच्छा से ही इन स्वयं के प्रयोजना भाव जिनमें है ऐसे साधनों को छोड़ देते हैं। ये के शब्द का इतना अर्थ करके, ये के शब्द से इन लोगों को लेना, ऐसे दृढ़ मुमुक्षा से संपन्न लोगों को, विवेकी को, जिनको इतना नित्यानित्य वस्तु विवेक है, प्रजादि साधनांतर से प्राप्त होता है संसार ही, और हमें संसार नहीं चाहिए, मोक्ष चाहिए, और वह मोक्ष रूप प्रयोजन प्रदान करने का सामर्थ्य प्रजादि में नहीं है, इसलिए अपनी इच्छा से प्रजादि साधनों का जो परित्याग में समर्थ है, ऐसे लोगों को एके शब्द से सूत्रस्थ लेना है। इसलिए एके शब्द वो परामृशंति का कर्ता वही एके है, और काम कार्यण इसका अर्थ कर रहे हैं। अब एके शब्द से ग्राह्य अधिकारी को बता दिया, विवेक पूर्वक वैराग्यवान एके शब्द से ग्राह्य है। अब काम कार्यण का अर्थ करते हैं, काम कार्यण इति श्रुतिर भवति वाजस्नेयिनाम। तो काम कार्यण इति ये व्याख्यान के लिए प्रतिग्रहण है, इसी पद का व्याख्यान करने के लिए कहते हैं श्रुतिर भवति वाजस्नेयिनाम। एतदस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस प्रजाम न कामयन्ते। ये श्रुति है कामकार श्रुति, जो स्वेच्छा से प्रजादि साधनों का मुमुक्षु जनों के द्वारा परित्याग बता रही है। तो एतदस्म वै तत्पूर्वे विद्वांस प्रजां न कामयन्ते, किं प्रजया करिष्यामो येषानो अयम आत्मा अयन लोक इति। यहाँ कहते हैं कि पूर्वे विद्वांस, श्रुति में पूर्वे विद्वांस शब्द का प्रयोग जिन विवेकपूर्वक वैराग्यवान व्यक्तियों के लिए आया, उन्हीं को सूत्रस्थ एके शब्द से लिया है। सूत्र में वेद व्यास जी ने प्रयोग इन्हीं पूर्वे विद्वांस का ग्रहण करने के लिए किया है। तो विद्वांस का कर्म है तद एतत, तो तत एतत ये दोनों सर्वनाम हैं। सर्वनाम स्वभावतः अपने प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार, और प्रकृत हैं ब्रह्म। अथनु इतिनु कामयमान अथ अब अकामयमान, वहां से अथ अकामयमान, ये हैं चौथे अध्याय के चौथे ब्राह्मण की छठी कंडिका के बीच में आया हुआ वाक्य, वह ज्ञान का प्रकरण है, ब्रह्म ज्ञान का प्रकरण है। इसलिए प्रकृत जो ब्रह्म, उसका उसके परामर्शक बनेंगे ये तत् तत्, ये दोनों शब्द सर्वनाम। और इस ब्रह्म को कैसा जानते हैं, तो पूर्वे विद्वांस का विशेषण है येषां नो अयम आत्मा यानी ऐसा अन्वय करना, ऐसा जान रहे वे एतत् तद एतत् येषां नो अयम आत्मा इति विद्वांस, ऐसा अन्वय करना। ये जो प्रकृत ब्रह्म है तद एतत् शब्द से ग्राह्य, वही अयम आत्मा, इसमें अयम शब्द अपरोक्ष के लिए है, तो आत्मा अपरोक्ष है, साक्षात अपरोक्ष है, तो जो अपरोक्ष आत्मा है ये शाम यानी जिन हम लोगों के लिए, न का अर्थ है अस्माकम, तो ये शाम न यानी ये शाम अस्माकम तद एतद् ब्रह्म अयम आत्मा, यानी अपरोक्ष आत्मा है, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है, इति विद्वांस ऐसा जानने वाले, ऐसा विवेक रखने वाले, यानी उन्हें मालूम है कि मोक्ष का साधन प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म बोध है। हम जो चाहते हैं मोक्ष, वह प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म बोध से ही होता है, और प्रजादि साधनांतर से नहीं होता, ऐसा उन्हें निश्चय है। इति विद्वांस यानी ऐसा निश्चय जिनका है, ज्ञानादेव तु कैवल्यम, और न धनेन त्यागेन क्या पूरा क्या आता है, न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानसु, ऐसा ऐसा है ना कि प्रजा और धन यानी धन से उपलक्षित दो प्रकार का धन है ना, मानुष वित्त, मानुष वित्त से उपलक्षित कर्म, और दैव वित्त यानी सगुण सकाम उपासना है, ये धन शब्द से लेना, न प्रजया न धनेन त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस, ये विवेक है जिनको, प्रजा और धन शब्दित लोकत्रय प्राप्ति के साधन जो प्रजा कर्म तथा सकाम उपासनाएं हैं, इनसे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होती, अपितु सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान से ही, प्रत्येक अभिन्न आत्मबोध से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा विवेक जिनके अंदर है उन्हें श्रुतिस्थ पूर्वे विद्वांस शब्द से लेना है, इसलिए उनके वेदन का विषय बताने के लिए श्रुति में है तद एतत् येषान्नो अयम आत्मा। तो ये जो प्रकृत ब्रह्म है ये हम लोगों के लिए अपरोक्ष आत्मा है, और अयम लोक वही लोक यानि फल हमें चाहिए, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म यही तो स्वरूप अवस्थान है, वही मोक्ष है, और यही मोक्ष रूप प्रयोजन हमें चाहिए। जिन हम लोगों का है वे हम लोग प्रजया किम करिष्याम, तो प्रजा से उपलक्षित लोक त्रय प्रापक साधन त्रय से क्या करेंगे, क्या मतलब उन्हें अपने प्रयोजन का साधनत्व प्रजादि में नहीं दिख रहा, हाँ तो प्रजादि उनको अपने फल के साधन के रूप में, इष्ट साधन के रूप में प्रतीत नहीं हो रहे हैं, और उनके लिए अनिष्ट है संसार, और अनिष्ट संसार के प्रापक वो हैं प्रजादि, इसलिए आता है कि प्रजाम न कामयन्ते, फलार्थी साधन की इच्छा करता है, साधनार्थी होता है, तो प्रजादि के फल की ही इच्छा नहीं है, तो प्रजादि साधनों को उन्होंने चाहा नहीं, इच्छा नहीं की का मतलब उनका परित्याग किया, संसार प्रापक साधनों के विषय में वे विरक्त हो गए। तो जिसके विषय में काम ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, उसका परित्याग। सुनाई नहीं देगा ना, हाँ ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।